الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك ربط الايات ربط الايات ما قول سر بالکل خاره دي الله ود الله تعالى پیغمبر ومني وس الله تعالی زجر ذکر کی هغه چاته چې هغه د الله او د الله تعالی د پیغمبر خبره نه مني هغه ته الله تعالی زجر ذکر کی. دا آیاتونه د یو واقعې په اړه کې نازل شوی دي خو تاسو ته ماویل د تفسیر قاعده دا ده ال عبره طول عموم اللفظ لا خصوصی سبب اعتبار عموم د الفاظ لري هغه خاص سبب لا اعتبار نه په تفسیر کې خو بهرحال واقعې دا ده عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی یو منافق و نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانہ کی بشر داغی نمو بشر تا یو یہودی سر تنازع راغلہ نبی علیہ السلام د زمانی منافق ہو پی جنی کنا او من الناس من یقول آمنا باللہ ایمان دا کلمہ ویللہ لا الہ الا اللہ دا وای پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی منزنہ کول کله کله به جهاد لم تل کله کله به صدقی خیراتونم کول تسبیح ور سره وی غټه غټه ګیره غټه غټ ویختان دا مسلمان ځان ته باغ وخت کې ویدان ته مسلمان وای دا یو یهودی سره تنازع راغله لای اختلاف راغې وی راځي چې فیصله وکړو د منافق او طویل وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له فیصله نه وړو بلکې کعب ابن اشرف چې د یهودیانو مولا وی راځي چې هغه له فیصله وی سپاغه باندې په فیصله کو اغه یهودی او توین نه و استاس پر پیغمبر باندې فیصله کو کنه و ته خو اجازه پیغمبر دی یهودی پر باندې پوی د چ نبی صلی الله علیه وسلم دروغ نه وای خیانت نه کای او حق فیصله کړه د چان رشوتونه مناخلی منافق سره په دل کې شکو په دی باندې فیصله نه کو راځه چې په تانه تحصیل کې جره فیصله وک خو به هر حال مجبور ک یهودی راغه نبی صلی الله علیه وسلم غیر پر فیصله وکړه اغه ځان ته چې مسلمان وایا اغه پناه حق او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یهودی په حق کې فیصله وکړه لوي دا په حق لري او ته پناه حق یې چې بار تر اوتل یروي دا پوره تحقیقات یې مونږ کله زما د سی یقین پرې باندې نشته لري فیصله صحیح ده کنه صحیح خا یهودی ته څه چل کو چې صحیح نه ده و راځه چې لار شو په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې فیصله وکړه ورته چې غیر لړ یهودی باندې پدی باندې پویډه چ حق حقی که هر چاله وړین حق حقی ورا چغیر لړ استایقین نشته کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خواله مقدمه وړاند نکله هغه تم دا فیصله وکړه چې دا يهودي په حق ده او غبل ته چې په حق ای چې بیا راوتل یاره وی راځه بیا زما په سم تسلی ونه شول الکه په شریعت سره څنګه تسلی نه کی د الله په پیغمبر باندې سره څنګه تسلی نه کیږي وای خو سکه چې ثابت تسلی نه کی و عمر رضی الله تعالی عنہ تی وی راځي دغه خواله لړ هغه توې چې زور اسیم دومره راغلی راځي لړ شو خیر دغه خواله ولړ د دې منافق خیال اوس دغه ګمانه دار چې عمر رضی الله تعالی عنہ هو اسیم د خلکو سره ډیر نه لګي او يهودي يهوديان اسیم بدشي خو راځي چې فیصله به وسو کې دي چې زما په حق کې فیصله وکي کله چې دغه خواله لړ دروازه وټه کوله عمر رضی الله تعالی عنہ راوته وېسه چلې وې زما د دې تنازع ده اختلاف هم ده خو دې يهودي او ته دا خبره وکړه وې زما خبره واوره وې یو ځل نبی رسول الله پیصله وکړه دا پاغي باندې راځي نو بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیصله وکړه دا پاغي باندې راځي نو دا زموږ دریم ځل چې استاد یې تراغلل دا هم دریم زیره چې راغلل دل دکی عمر رضی الله تعالی عنہ د منافق نه ته پوسو کې وې دا سړی صحیح وای وی او بالکل صحیح وی مونږه استخوا درالو مونږه دلته کې د اطمینان زیره مونږه دلته کې وې اطمینان وک عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی تاسو له ګذرې کې د دروازه کې وی زغ خپل کتاب راخلم د بس ګورم زه چې څنګه چل دا اوس په نه کتاب افسر واغ استتوره راغې پر سر باندې واه مرداره کې پغدې کې مفسرین لیکلي دي وای زکه چې دا مرتد شوی او د الله تعالی او د الله تعالی په پیغمبر په فیصله باندې راځي نو او څوک چې دا غې په فیصله باندې راځي نه شي دا مرتد کی او دا مرتد سزا قتل لی. شور او غوغا په مدینه کې جوړه شوله وای خبر یې عمر رضی الله تعالی عنہ خپل مرګره وجلې ده لکه هغه ټی غټی سړی وی او خګیره او تسبیح ور سره غ مونږ چې کوا کلمه چویله ومن الناس مې یقول آمنا بالله کلمه یې ویلې وا نن سبا دا خلق وی کنه وی دا پوجان و پولیس خو کلیمی وی راغ لل په نبی علیہ السلام پسی وی بس وی دسی دا چه وست دا رفا دا پکول غواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یکلا خبرو شو نبی علیہ السلام پریشان دی وست بخلق وی چه خپل مرگری وجنی دیو نبی علیہ السلام اراده وکړل چې عمر رضی الله تعالی عنہ را وغواړي دا آیاتونه نازل شول سړی را ونه غواړي آفرین شباس خکارې کړې دي دا سي طاغوتیان ختمول غواړي د ځمکینه دا ختمول غواړي بیا خپل خپلوان راغله لکه وسوي رپه د پکول غواړي وس دیت وغیرہ ورکه چې دا خبره خلاص شي او جوړ جاړای په کار دي چې وس دا خبره نور ورانه نشي پیسلی چاله وړله په وخت کې کعب ابن اشرف ته کعب ابن اشرف چې دی د یهودیانو مولا خو چې د الله تعالی د قانون نه علاوه په بل قانون باندې پیسله کوله رشوتونه اخیستل او صحیح پیسله نه کوله الله تعالی د آیتونو کې دغې وضاحت ذکر کړي الم تر الی الذین آیتونو ګوریا کسانو ته یزعمونه چې هغه دعوی کوي یزعمونه یدعونه آیتونو ګوریا کسانو ته چې هغه دعوی کوي انهم آمنوا بما انزل الیک چې ایمان راوړې د پاک کتاب باندې نازل کله شوی دی تاته قرآن کریم باندې دا وخو کوي کنه د فوجانو پولیس وای مونږه ایمان راوړې د الله تعالی په کتاب باندې و ما انزل من قبلک او پاک کتابونه باندې چې نازل شوی دی ستانه مخکې خو لیکن یریدون غواړي دی او ایت حاکم ویل توغوت چې دی په سلی وی سي د شریعت نه علاوه بل قانون ته الکه تاسو به چې د مولوی د ترجمه غلطه کوي زه خوده مو بخه زرته د تفسیرونو دغه کومه تفسیر ترجمه راته کومه سید قطب فی دلال القرآن کی معنی کړی دا یریدون غواړي دی او یتحاکمو الی الطاغوت الی غیر شریعت الله تعالی چې الله تعالی د شریعت نه علاوه بل قانون ته فیصله ویسی دی دا خبره کوله وقد امروا به وقد امروا او یقینا حکم کله شوی دی ته ایک پرو به چې انکار دیو کړي فیصله د طاغوت نه طاغوتیانو د نظام نه انکار وکړي دی ته په شریعت کې دا حکم شوی دی او اعلان کی بل خبره لپس دا یوریدون تم خیال لے صرف نفسی اراده لري نو طاغوتی نظام بانی چه پیسلو کولو تره اراده صرف وکلل پا دی بانی بیدینا کیگی او شیطان دی چره گمراه کئی دی بیدینا کئی دی و قدو میرو حکم قلشه دی تا ایک پرو بیهی چه دیو دی انکارو کی دی پیسلی دا طاغوتنا دا غیر الله دا قانون ندی دیو انکارو کی و یورید شیطان و غاری شیطان کل انسی شیطانان غاری نو کل جنی شیطانان غاری ایو ذلهم ذلالم بعیدا چه گمراه کی دیو لرا پا گمراهی لری سر دا حقنا یو نفسی زلال دی مخکې دستمه ویلی دی او دویم دی زلالی بعید زلالی بعید د ایمان سره نجم کی دا دسې کندې ته اور دیدل چې لاړل هغه بېدینه شول لاړل هغه بل ځای ته لاړل و اذا قیل لهم کله چې ویله شي دیو ته په خپلې اوس پیټکوی مارته خبره صرف معمولی مش نمونهی خروار چې د پاکستان آئین او د پاکستان نظام هغه اوس څنګه دی دې دی کې وګورئ تفسیر قاسمی وګورئ وې کله چې د دوو کسانو چې د جګړه راشي اختلاف راشي اغه یو پیسلی اغه یو راضی شي د مسلمان حاکم په پیسلی باندې او اغه بل د مسلمان حاکم په پیسلی باندې راضی نشي بلکې اغه ته انکار وکي نو دا کو پر دی دا چالي کلی تفسیر قاسمی لیکلی وای ګوري شیخ سیف رحمت الله علی زما استاد الله تعالی دې دغه مغفرت نصیب کړي شیخ عبدالسلام رحمه الله اغه چیرې په خپل تفسیر کې لیکلی دی لکه وای په دې وخت کې د انګریزانو قانون د طاغوتیانو قانون په خپل تفسیر کې دا لیکلی په دې وخت کې لکه د یو دوه کسانو اختلاف راغی هغه یو وی راځه د الله تعالی په کتاب باندې د الله تعالی په قانون باندې د الله تعالی په شریعت باندې فیصله کو او هغه بل په طاغوتی نظام باندې لکه د انګریز په قانون باندې د نن سبا د ټول د انګریزانو قوانین دي د یهودو د نصارو قوانین دي نو دغه سړی پرې باندې کافر شو دا مونږ خپل مونږ صرف د حواله وای د خلکو مونږ چا تکفیر نشو کولای چې مونږ چا ته کافر وایو چا ته مسلمان وایو ها د علماء کرامو اقوال پیش کو اوس کدا ته تکفیر معین هم نکو چې پلانې سره کافر دی خو څوک چې دا کار کوي دا صفات پکې اومندل شي نو هغه باندې بیا دا توغندې په بیا ورزی و اذا قیل لهم وکړه چې ویل شي ته تعالی ورشي الی ما انزل الله تعالی او کې مشره تستمامه کیو معمولی نقطه ویلو تعالو کی معنا د علو دا کله چې د الله تعالی کتاب تراشی د الله تعالی پیغمبر تراشی لوی مرتبه ورته حاصل شي تعالو لفظ دی کی تعالو او چتواری ته راشی د کندو نراوزی د کندو نراوزی د بيدینۍ د قوانین نراوزی وإذا قيل لهم كل شيء ويلي شيء تعالى ورا شيء إلى ما أنزل الله أغا كتاب تو أغا قانون تو چرا لگل دي الله تعالى وإلى الرسول أو دا الله تعالى پیغمبر ترا شيء رأيت المنافقين تبعيني دا منافقان ورا سدون عن كسدودا مخ بأرى ديستانا پا مخ راولو سرا تو أغوتي نظام طرف تبعي دي توجه كي دي تريد تر آئين كم دا دا اسلام سره برابر آئین دیغه کم نظام دی چاغه اسلام سره برابر دی پاکستان کی کم یو نظام دی فکیپا خبر به ای وسه پنیز دی وخت کی اول ور سره پورونه راغلل اغه دا چې بلوچستان کی د شرابو کارخانه جوړ کړی دی دا په میډیا باندې کولا راغلل دا سپټی پنا خبری نه دی کې دې شی باز خلک چې کما حکومت پلوی خلکی اغه به وای چې مړه دی خو رضان نه لګیاري اغه خبری کو چې په میډیا باندې تم ګوري لار شه بلوچستان ته په میډیا باندې راغلل چې بلوچستان پلازنی دی کې د شرابو کارخانی دی او هغې ته سرکاري لایسنس میلا شو د چا دی د چینیانو دی او بیا دا وای د پاکستان چې کوم حکمرانان دی مشران دی او د حکومت چې کومه د مسلطه کومه طبقه ده نو هغه وایي چې په پاکستان کې د ډیرو ملکونو نه اعلی قسم شراب جوړیږي او هغه بارو ملکونو ته هغه سپلای کیږي دا د اسلام قلعه ده رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا ما او دې طبيعت سور کوي یو نفسي شراب جوړول دي شراب سکل دي نو هغه یو حرام کار دی نه جایز کار دی یو دې ته قانوني جواز ورکول دي نو د الله تعالی د قانون په خلاف باندې د الله تعالی د قانون بدلول او داغي په مقابل کې بل قانون جوړول د خپل خېټ نه نو دا بیا کوپر دی دا بیا بيديني ده او په دې کې بیا څه شک شوب نشته رأيت المنافقين تبعيني دغه منافقان يسدون عنك سدودا چې مخړه ایستانه په مخړه ولو سره فكيف اذا اصابتهم مصيبه نو سرنګي حال به دیو کله چې ورسی کیدی ته مصیبت دغه مصیبت ته ورسیده عمر رضی الله تعالی عنہ کشر توی دا ټول به سره کړی برابر کړی بیو خو عمر دی له پکار دی او الحمدلله د عمر بچیان وسم جوندی دي او دغه سی ډیره سړک لاله نور اون چر ډیر سړکی فکای پیدا صوابت و مصیبت و نصرنگی حال بای کرا چی ورسی گریت و مصیبت بی ما قدمت ای دیهم پا وجه دا اغا عمرون چی کری دی مخی لاسون از دیو دا دیو لاسون مخی کری دی مصیبت نمراد دغا واقعی دا دغا تراغل ثم مجا او که و بیا راشی دیو تا تا یحلی پونا دیو قسمون کی بللہی پا اللہ طلابانی ان اردنا الا احسان و توفیقا چی دا منگا ارادنا و الا احسانا مگردنی کی و توفیقا و دا جوڑ جاڑے پا میند دا دوڑلو کی منگا چی جوڑ جاڑے راشی یا ان اردنا الا احسان و توفیق تفسیر جلالین لیکلی دی ان اردنا نه د اراده کړی مونږه ضرورت حوالی ویم د ځان ته ترجمه نکوم ان اردنا اراده نه کړی مونږه بل محاکمه ته اله غیرکا په دی اسلامی قانون باندې چې مونږه پیسری نه کو بلکې بل انګریزی قانون باندې چې مونږه پیسری کو د برتانیې په نظام باندې نو په دې کې زمونږه مقصد سره احسان نیکی کول او توفیق او جوړخ راوستل مړ اوس بین المللی قوانین چې منل پکار دي بین الاقوامی قوانین چې رغمنل پکار دي کده يهوديت دي کړه نصرانيت دي او کده خپل خيټونه دي او خپل خواهشات دي دا خو زوړ قانون دی قرآن او د حديث ان اردنا بالمحاكمه الى غيرك الا احسان و توفيق تفسير جلالين دغه معنا کړی نو بیا پدې کې اشاره شولاغه کعب ابن اشرف ته چې پیسې راوړل هغه ته کې اشاره ده او یا تاسو ته دوی خبره وکړه چې دی راغلل دیت طلب کو چې وس یاره ده روغ وکونه خوی وای بری کې موږ مقصد نیکی ده او توفیق او جوړ جا جوړ جوړخ دی پمیند دوړلو کې پمیند دوړلو کې اولایک الذین دا کسان دی یعلم الله چې پوی دی الله تعالی ما په قلوبهم پاغه منافقت باندې چې دی په زړونو کې ده دی په زړونو کې چې دا الله تعالی د دین سره کوم غوسه ده دشمنی ده او دغه سي دروغ دی منافقت دی الله تعالی پاغه باندې پویږي فاعرض عنهم لما خوړو د دیونه د دیو سره دوستانه مکه واعظهم او نصيحت وکړو ته دیو ته نصيحت وکړه په موعظه کې معنی ده زجر او د تخفیف او د منې ده د دې بد اخلاقونه د غیر الله د قانون نه فیصلو کولو د دې نه منک وقل لهم او وای دیو ته فیان پوزیم په بار د نفسونو د دیو کې قولم بلیغه وینا اثرناک وینا اثرناک وقل لهم فی قول وقل لهم فی انفسهم یوم انذار د فی ان پوسیم نو معنا مراد داره چې دیو ته ځان لوي نه وکړه د دعوت دوه طریقې دي یو عمومي دعوت دی او دویم د دعوت طریقه داره چې هر چاته ځان له ځان له خبره وکړه د منافقانو ته ځان له خبره وکړه چې منه شي ردی کار نه دا مکوي دوی معنا مفسرین بیان کړی دا فی ان پوسیهم نو مراد دا نفسونو نو مراد چیرې زلونه دي نو مراد شول او قل لهم او واد یوتا فی ان پوسیهم په باره د هغه سکه چې پټ ساتری دي د زلونه چې هغه منافقت دي قولن بلیغا اثر نه کوي نو توکا ته دیو د منافقت په باره کې ته خبره او کاچ تاسو منافقان یې دا کار کوي دا کار کوي دا بی دینی ده یا دریم قولدار چې دا فی ان پوسیهم متعلق دی په بلیغن پوری نو قل لهم او ادیو تا بلیغن اثر نہ کوي نه فی ان پوسیهم چې اثر وکړي دی پزلونو کې دا سی وینا په اخلاص وینا او توکا ته په صحت او د بلاغت نه ډک وینا او توکا چې دیو په نفسونو باندې اثر وکړي او قل لهم او ادیو تا فی ان پوسیهم په بار د نفسونو د دیو کې په بار د ځانونو د دیو کې قولن بلیغا وینا اثر نہ کا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله دی ایت کے اللہ تعالی زجر ذکر کی منافقان تا مخ کی زواجر بیان شل اس اللہ تعالی ترغیب ذکر کی کہ دا پیغمبر اللہ تعالی رسل پر علی گلے تاسو جے طاغوتیاں بانی پیسرے کوی نو قران او حدیث سره پر دی اللہ او پیغمبر دے پر علی گلے چ داغی تاویداری وشی الله تعالی خپل کتاب دې لپاره لګلې دي ليحكم بين الناس دې لپاره چې خلکو مين کې باغیوانی پیسلی وشي وما ارسلنا من رسول او نه لګلې مونږه هیڅ یو پیغمبر الا ليطاع باذن الله مگر دې لپاره چې تابعداري وکړل شي دغه باذن الله په حکم د الله تعالی سره اذن یا په معنا د امر سره دي به سبب امر الله تعالی الله تعالی خلکو ته حکم کوي چې تاسو دغه تابعداري وکړي مفسرین لیکلې دي و دا آیات کاره دلیل لپاره عصمت د انبیاء علیه السلام باندې پیغمبران د ګناهونو نه پاک دي ولی کچرته پیغمبر د ګناه نه پاک نشي نو الله وی پیغمبر ما دیر پر را لګل دي چې خلک دا غي تابعداري وکي نو که پیغمبر ګناه کین نو بیا با تابعداري لازم شیر پیغمبر په ګناه کی الان کې دا د چا په ګناه کی خبره منل نشته نو دا آیات کاره دلیل شو چې انبیاء علیه السلام د ګناهونو نه پاک دي او دغه د اهل سنت والجماعت عقیده ده ولو انهم كشريدو اذ ظلموا انفسهم کله چې ظلم وکړ خپل ځانونه باندې د دې سمانه کله چې ظلم وکړ خپل ځانونه باندې طاغوت ته فیصله ویوړلې چا ویلې تفسیر جلالین وای اذ ظلموا انفسهم بتحاكمهم الى الطاغوت کله چې دیو طاغوت ته فیصله ویوړل جاءو کراغلی و دیو ته استغفر الله او بخنه غختلی وید الله تعالی نو واستغفر لهم الرسول او بخنه غختلی دی لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوجد الله نو خامخ مندل به دی الله تعالی در تواب الرحیم تو قبل اون کی رحم کو اون کی کله چی د پاکستان دا پاکستان کې دز دو شروع شو کچرته دیو په دغه وخت کې بزان باندې پوی شوی د الله نه معافی غختلی وی او د طاغوتی نظام ختم کړی لوجد الله تواب الرحیم الله بر دې توبه قبول کړی وي او تر اوسه بری ودغه کار چیرې دار روان نو یو نقطه ته ویم هغه د دې د کې لفظ د وجدان د ذکر شوی مفسرین لیکلی دي وای کله چې انسان په ګناه کې اخته نو دا د دې ګناه په وخت کې دا سړي ګوې کې الله تعالی د نورک شوی دي نو کله چې بیا توبه وباسي استغفار وای نو دا سی لکه الله تعالی چوته میلاو شي لپس د وجدان ډیر پر ذکر شوی لوجد الله خامخه مندل به ودیو الله تعالی دره تواب الرحیمه توبه قبلون کی رحم کون کی فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم فلا وربک امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې لیکلی دی وی پا دی آیات کی د ایمان د پارادری شرطو ندی. اولانه شرط داده یو سلی با حقی پوری مومن نشی که دلی سو پوری چی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی پیسلو کی به اختلافاتو کی او دویم خبر داده. کله چی پیسلو کی د اللہ تعالی پا قانون مانی پا غیبانی و بیا خپم نی. او دریم خبر داده چی آقا پیسلو با دزل نمانی. دا دری شرطو ندی د ایمان د پارا نو کچا دا اللہ تعالی پا قانون مانی پیسلی نکواری او یای دا الله تعالی په قانون باندې فیصله وکړه خو لیکن بیا پاغي باندې خپه او تسلیمی دا غیتنه نو دا سره مسلمان نشی کېدل امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی هغه وګورئ پسې فلا دا سینه د لکه سرنګ چې د خلکو ګمان دی د خلکو ګمان سره چې دا الله تعالی قانون باندې منو مونږ مسلمانانیو نو فلا دا سینه شي کېدل دا سی نشی کیدلی چې سړی مسلمان شي او الله تعالی قانون نه مانی، دا سی نشی کیدلی. وربک قسم نستا پر رب باندې، الله تعالی په خپل ذات باندې قسم کوي، لا یؤمنون مؤمنان نشی کیدلی دی حتی یحکمو کا تر دې پورې چې فیصله وکړي پتا باندې، فیصله راوړی تا ته فی ما شجر بینهم پغه معاملې چې پیدا شوی د دې په میند کې، ثم لا یجدوا فی انفسهم او بیا نمو می دیو پا خپلدرونو که حراجن سا خبگانو تنگستیا مما قضوی تا دا آغی پیسالی نجی تاولا کری و یسلیمو تسلیم او منی آغا پیسالا تسلیم پا همیشه منلو سرا پا همیشه منلو سرا آغا پیسالی منی. و هر مومن مسلمان دی آغا سوچ و فکرو کی چی ما دا اللہ تلا قانون او دا اللہ تلا نظام دا منلی دی پزان منی ما تطبیق کرده دی و کنده کنی نو اللہ تلا وی پلا دا سینه دا لکه سرنگی چی را دی خلکو گمان دی چی دا اللہ تلا قانون با نمانی دا اللہ تلا دا قانون پا خلاب بانی بجنگی گی دا مجاہدین پا خلاب بانی بجنگی گی او بیا با هم زانت مومین مسلمان وی اللہ تلا وی دا سینه شکی دلی. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم پا دی آیات کی وصل اللہ تلا ذکر کئی چې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداری کول او دا غی قانون او نظام منل دا آسان کړ دی. دا سگران کارخونه دی که چرته دیو باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداری کې ځان وجل پرسی وي او یاد خپل کورن نه وتل نو الله تعالی وي دغه ګران کارو دیو به دا نه وی کړی. خو د نبی علیه السلام تابعداری او دا غی قانون منل دا غی نظام منل و دا آسان کرده ولی نمانی دیو. ولو انا کتبنا علیهم کچری پرس کرده ویمون پا دیو بانده پی اطاعت رسولی دیده که پا عبارت کی تقدیر ده دا سر وای نو علو پایات بانی پویشه. ولو انا کتبنا علیهم کچری پرس کرده ویمون پا دیو بانده پا بارد اطاعت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دا خبره ان اقتلو ان پا زکم چه واج نیخ پل زانونا لکه سرنگی چه بنی اسرائیلو بانی دا خبره لازم شوی پا وقت توبه کی او اخرجو من دیارکم او یا او دی خپل کورنه لکه بنی اسرائیل باندې چې پرس شوی و په بارد تابعداری د موسی علیه السلام کی ما فعلوه نو وکړی دی دا کار الا قلیل منهم مگر لګو کسانو دیونه لګو کسانو به دا کار کړو. یو قول لمبسرین دار چې قلیل منهم نه مراد مخلصان مؤمنان دي چاغي کچرته د نبی علیه السلام په تابعداری کې پا کامل و مخلصان و مومنان بانده دا نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم پا اطاعت کی زان و جل پرسیوی او یار کورون بحر تبتل نو دیو بدا کرده و یاد قلیلون مراد منافقان دی بعضی منافقان به هجرت هم کرده و خلیکن در یاد و سمعت دپاره. ولو انا کتبنا علیهم که چردی پرس کرده و پا دیو بانده پا تابیداری دا نبی علیه سلام کیانی قطولوان پا زکم چه وجنه اخپل زانونا او اخرجو من دیارکم یا اوزه دخپل کورونا ما فعلوه نو بکره دیو دا کار الا قلیل منهم مگر لو کسان دا دیونا. ولو انهم فعلو ما یعوزون به کشری دیو کرده وی ما هغا کار یعوزون به چه دیو تفاقی بانی نسیت ورکی دلشی ما یعوزون به سره اطویع الله و اطویع الرسول دا اللہ تلا قانون منل لکان خیر لهم دا به غوره د دیو د پاره په دنیا او په آخرت کې واشد تثبیته او ډیر خلک ډیر خکل کوونکې او د دیو د ایمان د پاره واشد تثبیته په دیو باندې بل دیو ایمان چې راغ مضبوط شوی. مفسرین لیکلي د آیات کار دلیل پرې باندې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداری کول د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام تابعداری کول دا سبب دی د کلکوالی او د پوخوالی د ایمان واشد تثبیته او خلک او خکل کوونکې او د دیو د ایمان د پاره خمس بوتون کې د دیو د ایمان دفاره و اذا الله اعطينا من لدن اجرا عظيما بشارت الله تعالی ذکر کوي دو فائدې ده الله تعالی پیغمبر ته تابعداري و اذا نو په دغه وخت کې ک دیو د الله تعالی پیغمبر ته تابعداري کړی وي لا اعطينا خامه خاور کړی به مونږ دیو ته من لدن خپل طرف نه اجرا عظيما ثواب لوي د دین مراد جنت دی الله تعالی به ته جنت ورکړي ولا هديناهم صراط مستقيما او خامخا پاخه کړی و مونږه خامخا مضبوط کړی و مونږه دی لره صراط مستقیمه پغنی غلار باندې پغنی رلار باندې په برابر لار باندې د صراط مستقیم نو مراد هغه ایمان تی مراد دی چې هغه جنت ترسون کړي. تفسیر سمرقندی وبله معنا کړی دا ولا هدینهم او خامخا مضبوط کړی و مونږه دی لره صراط مستقیمه صراط مستقیما دینا فی ما یرضاه لهم خامخا الله تعالی مضبوط کړی دی دغه پاغه دین باندې چې الله تعالی خو کړی دی دیو د پاره دین اسلام دینن فی ما یرضاه لهم چې الله تعالی دی د پاره خو کړی دی. میتیع الله والرسول ترغیب ذکر کوي اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. عرب تیرا ما قول سره بالکل آسان دی. الله تعالی وی ذل اعطینا من لدن اجرا عظیما لوی اجر به میدیو ته ورکړو. هغه اجر سره هغه د پیغمبرانو سره د صدیقینو سره د شهداو سره او د صالحینو سره مرګرتیا ده. که چا د الله تعالی د پیغمبر تابعداري وکړله او د الله تعالی دین یې ومانه نو الله تعالی به د شهیدانو سره د پیغمبرانو سره یو ځای کړي. مرگری بدا کسان انعم الله علیهم چ اللہ تعالیٰ انعام کر دے پاغی بانی من النبیین چ پیغمبران دی و صدیقین او رشتونی خلق دی و شهدا و شهیدان دی و صالحین و نیکان دی و حسن اولئک رفیقا او خدی دغه کسان په مرګرتیا کې چا چې په قیامت کې د پیغمبرانو سره مرګرتیا راغله یا د رښتینو سره د شهیدانو سره د صالحینو سره الله تعالی دغه مرګرتیا ډیره زیاته خده. الله تعالی دغه مرګرتیا زمونږ نصیب کی. ذالک الفضل من الله وکفا بالله علیما. دی آیت کی جواب دی ریو سوال پیغمبرانو درجه خوڑی رضی اللہ د شهیدانو د صدیقین او د صالحین نو څوک چې د الله تعالی پیغمبر ته ویداري وکي نو دیو ته مرتبه څنګه حاصلېږي د الله پیغمبر درجه خوڑی رضی اللہ ای د الله تعالی د اعظم مهربانی ده دوی بچا باندې کوم کولای شم په ذالک دغه معیت او دغه رفاقت در مخکینو خلکو سره ذالک دغه مرګرتیا چې مخکې بیان شله الفضل من الله دا فضل او مهربانی ده د الله تعالی طرف نو کفا بالله علیما او پوی دی الله تعالی په هر ثوان نی الله تعالی پویږي په طاعت کوونکو باندې او داغي په اجر او ثواب باندې الله تعالی پویږي او څوک چې نافرمانی کوي الله تعالی داغي په حالات باندې پوی دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل نیکان تابعدار بندگان جوړ کړي. الله تعالی دې مونږ او تاسو عصیان کوونکو نه جوړي.